مشرک کی دعوت یہ ہوتی ہے نا غیر اللہ کی پکار کی، یا اعمال مشرکانہ اعمال کفریہ کی، یہ تو کوئی مشرک نہیں گزرا جس نے آگ کی طرف دعوت دی ہے کہ آؤ جی آگ میں داخل ہو جاؤ. اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے امام تھے یدعون الی نار، وہ آگ کی طرف دعوت دیتے تھے. اس پر اشکال ہے کہ آگ کی طرف دعوت دینے والا بزرگ تو کوئی بھی نہیں، ان کو ہم نے امام بنایا اور آگ کی طرف دعوت دیتے تھے. یہی مسئلہ ہے. یہاں دو تقریریں ہیں، ایک تقریر ہے عام مفسرین حضرات کی، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی دعوت کی شرک کی طرف جو سبب ہے دخول نار کا، ان کی دعوت تھی کفر کی طرف اور کفر سبب ہے کس کا داخل ہے نار کا، تو سبب کی نسبت کو مسبب کی طرف کر دیا گیا. نسبت اصل میں بات کے سبب کی ہے، ان کی دعوت کس کی تھی؟ شرک اور کفر کی، اور شرک اور کفر سبب ہے آگ کا. تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اصل یہ مسئلہ تھا، لیکن سبب کی طرف نسبت کر دی گئی. یہ بزرگوں نے لکھا، لیکن علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور کچھ دیگر حضرات، ان کا خیال یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ جو عذاب ہوں گے نا بندے کو، یہ بے عین ہی اس کے اعمال ہوں گے. یہ کیا ہوں گے؟ یہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی، یہ بے عین ہی اس کا عمل ہوگا، عین عمل ہوگا. کوئی سمجھ نہیں ہے، یہ بچھو جہنم کی پیداوار نہیں ہوں گے، یہ بچھو اس کا اپنے عمل بچھو کی صورت اختیار کرے گا. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی زکات نہیں دیتا تو اس کا کنز اور خزانہ گنجے سانپ بن جائے گا، گنجا سانپ اور اس کے جبڑوں پہ پکڑ کے کھائے گا اور کہے گا آنا کنزوں کا، آنا مالوں کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. اب وہ سانپ کوئی جہنم کی پیداوار علیحدہ نہیں، وہ اس کا کوئی عمل ہے زکات نہ دینے میں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن آدمی مقام برزخ پہ پہنچے گا، وہاں پر آئیں گے منکر نکیر یا کوئی، تو نماز اس کی خوبصورت شکل میں آگے آ جائے گی، نئی تلاوت آگے آ جائے گی اور اس کو بچا لے گی. اس کی نماز، اس کی تلاوت، اس کے لیے آواز. اب جہاں جو نماز صحیح پڑی تھی وہ خوبصورت لڑکی کی صورت میں آئے گی، یا قرآن پاک کی صورتیں ہیں وہ بھی اس طرح کی صورت میں آئیں گی. تو یہ سچا ہے کہ جہنم کے جو انواع العذاب ہیں، یہ کوئی اور چیز ہے یا بندے کے اپنے اعمال ہیں؟ جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بندے کے اپنے اعمال نہیں، اعمال وہ نہیں ہوتے، وہ اعمال کی جزا ہے، وہ نفس اعمال نہیں بلکہ عمل کی جزا. اور عذاب جو ہے وہ مستقل دوسرے مٹیریل سے تیار ہوتا ہے. لیکن علامہ انور شاہ صاحب اور ابن العربی اور اس طرح کے بعض حضرات، ان کا نظریہ ہے کہ قیامت کے دن کے عذاب وغیرہ یہ عین عمل ہے. اس بات کو سمجھو، یہ کیا ہے؟ عین عمل ہے. جو عمل کرے گا، اچھا عمل کیا تو جنت میں، کہتے نہیں کہ اتنے سبحان اللہ کہو تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے، جو جنت کی آبادی جو ہے جس کے عمال کی ہے، اچھے عمل ہے تو جنت کی کوٹھی آباد کر رہا ہے، اور برا عمل کر رہا ہے تو جہنم میں وہ اپنا پیش رو بھیج رہا ہے. قیامت کے دن جو ملاقات ہوگی وہ اعمال ہی ہوں گے، نماز ملے گی، شرک ملے گا، توحید ملے گی، جو جس طرح عمل کرے گا وہ عمل اپنے کو ملے. اس پر مدنی سے کہتے ہیں وفاجا تو ما عملو حاضرا، وفاجا تو ما عملو حاضرا، پائیں گے جو انہوں نے عمل کیا موجود. لیکن بات صاف ہے، علامہ انور شاہ صاحب بھی بہت بڑے عالم ہیں اور وقت کے امام ہیں، لیکن یہ توجہ صحیح نہیں. اس کی وجہ یہ ہے، وجہ تھوڑا سمجھو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ جنت جہنم خود بندے کے اعمال ہیں، یہی متجدد ہوتے آئیں گے، پھر معتزلہ کی بات ٹھیک ہے کہ جنت جہنم کا کوئی اپنا وجود نہیں. تو جو مولوی بیٹھے ہو تم تو سوچو، اگر جنت اور جہنم کوئی مستقل جہان نہیں اور وہ یہ میرے عمل ہیں، ہر انسان کے عمل ہیں، اور وہ اس جہان میں دوسری شکل میں آ جائیں گے، دوسری شکل متجسد ہو جائیں گے اور ان کی اپنی کوئی حقیقت نہیں، تو پھر معتزلہ اور خوارج کے قول اور اہل سنت کے قول میں کیا فرق رہے گا؟ معتزلہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جنت کا وجود کوئی نہیں ہے، جہنم کا کوئی نہیں ہے، ایک قیامت کے بعد بنے گی. تو آپ نے تو بھی بہت سارے عمل کرنے ہیں نا، بہت سارے اعمال کرنے ہیں نا، ابھی تو پھر جنت ادھوری پڑی ہے. آپ ساتھ ساتھ عمل کریں گے پھر جنت میں آبادی چلتی رہے گی، اور یہ سارا پھر تمہارا عمل تمہیں ملے گا. بہرحال یہ باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. علامہ انور شاہ صاحب پہ اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے یہ بات کی اور اسی طرح بعض دیگر بزرگوں نے بھی کی، لیکن یہ بات اس لیے تکلف سے خالی نہیں کہ اس میں تھوڑا سا اعتزال کی بو آ رہی ہے اس بات میں، اس لیے ہم اس بات کو نہیں لیتے. جو جہاں پر جو ہم لے رہے ہیں النار کا بوئی بے دعائهم الى الشرك، اس وقت کس کی طرف ہے؟ بے دعائهم الى الشرك سبب کی طرف، شابش. ویوم القیامت لا ينصرون، اسی بات سے قیامت کے دن ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. فاتباناهم فی هذه الدنیا لعنتا، مشرک کی تعزیت آ گئی اور ہم نے پیچھے لگایا ان کے دنیا میں بھی لعنت. فیوم القیامہ، اور پھر قیامت کے بھی. ہوم من المذبوحین، وہ ہوں گے مذبوحین، ہیں بڑے کوڑے لوگوں سے، کبھی لوگوں سے. فلقد آتینا موسی الکتاب، فلقد آتینا موسی الکتاب، او قرآن آ گیا آگے. اب ذرا دیکھتے ہو اس صورت میں مصائب کا بیان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 8 سال بکریوں چرانے والی بھی مصیبت آئی، پھر راستے میں بھی بڑا پرابلم بنا، بڑی مصیبت آئی، یہ سارے دکھ آتے رہے. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کوئی مسئلہ نہیں، دکھ اٹھاتے چلو اور مسئلہ بیان کرتے چلو، کامیابی آئے گی. دیکھو حضرت موسیٰ کو کیسے کامیابی تھی، 8 دن تک حضرت موسیٰ چلتے رہے، پھر آپ نے روٹی کا انتظام کیسے کیا؟ میرے پیغمبر آپ بھی ہجرت کرو، آپ کے لیے بھی اسی طرح کے انتظام ہوں گے، اور مسئلہ بیان کرتے رہو. فلقد آتینا موسی الکتاب، البتہ تحقیق تھی ہم نے موسی کو کتاب تورات، بعد اس کے اہلکنا القرون الاولا، قرون اولا والوں کو ہم نے ہلاک کیا. یہ قرون اولا کون ہے؟ قومی یہ بھی القرون الاولا، پہلی قوموں کو، اور قرون سے مراد کو فرعونی جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں. بعد اس کے خیالات کیا ہم نے فرعون کو بمائے لشکر کے. بصائر للناس، کتاب کا پہلا درجہ بصائر میری بصیرتیں تھی، میری اور درجات سلاطوں پر پڑھو طالب حق کی فام درست ہو جائے. اور نمبر یہ بصیرت ہے، قبول احکام یہ ہدایت ہے، اس کا ثمرہ یعنی قرب و قبولیت یہ رحمت ہے. 3 درجے بیان کیے کہ طالب حق کی فام درست ہو جائے، کس لحاظ سے یہ بصیرت ہے؟ مسئلہ سمجھانے کے اعتبار سے بصیرت ہے، اور قبول احکام کرے تو اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے. اور نتیجہ اس کا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور قبولیت ہے. فَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، پہلا درجہ لوگوں کے لیے بصائر، کس کو کہتے ہیں؟ نیلی روشنی. اصل بصائر کہتے ہیں دل کی روشنی کو، دل کی روشنی، یہ دل کی روشنی ہے، دل کو سجاتا کرنے والی. ہاں دا جانون پنجابی معنی، بصائر دا معنی ہاں دا جانن دل کی روشنی نزناس واسطے لوگوں کے بہودوں و رحمہ اور ہدایت پہ اعتبار علم کے رحمت پہ اعتبار عمل کے لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہوں وما کنت بجانب الغربیہ اذ قضینا الی موسی الامر وما کنت دلیل اول جملے مترجمہ برائے صداقت نبی نبی پاک کی صداقت والا جملہ ما کنتا نہیں تھے آپ میرے محبوب کہ جانے بل غربی یہ غربی جانے تو جبکہ قضینا بھیجا تھا ہم نے الی موسی طرف حضرت موسی کے الامرا یعنی تورات وما کنتا من الشاہدین اور نہیں تھے آپ من الشاہدین وہاں پر گواہوں سے بلاکنا انشانا قرونا لیکن ہم نے پیدا کی کئی جماعتیں فتصاب علیہم بس لمبی ہو گئے ان جماعتوں پر العمر عمر وما کنتا ثابیا اور نہیں تھا تو ثابیا مقیما قیام کرنے والا فی اہل مدینہ اہل مدین میں تتلو علیہم آیاتنا کہ پڑھتا ان پر ہماری ایتیں بلاکنا کنا مرسلین البتہ ہم ہیں لیکن ہم ہیں ہم ہی تھے تجھے بھیجنے والے وما کنتا بجانے کے طور اور آپ نہیں موجود تھے بجانے کے طور کوئی طور کی جانب اذنا دہی نا جب ہم نے ندا دی تھی بلاکن رحمت من ربکا لیکن یہ رحمت ہے تیرے رب کی جے تم تیرا قومر تاکہ ڈرائے تو قوم کو نہیں آیا ان کے پاس تو ڈرانے والا من قبلے کا تجھ سے پہلے لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں کیا مطلب ما کنتا بجانب الغربیہ یا قرآن کیا کہہ رہا ہے ڈرائے صداقت نبی سمجھو ذرا میری بات اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو میری طرف رہے نبی کریم علیہ السلام یہ بار بار آئے کہ صداقت کا مضمون قرآن آپ کی امیت کو دلیل بناتا ہے صداقت آپ کی امی ہونے کو دلیل بناتا ہے کس کی صداقت کی وہ کہتے ایک آدمی جو 40 سال تک ایک جگہ پہ رہا ہو کہیں مدرسے کا نام نشان بھی نہیں سکول کا نام نشان بھی نہیں وہاں پر کوئی تعلیمی ادارہ بھی نہیں اور ایک لفظ اور حرف بھی کسی سے پڑا ہوا نہیں 40 سال خاموش رہ کے پھر 40 سال کے بعد ایسے گوہر ناجاب اور ایسے گوتیوں کی اس کے منہ سے بارش شروع ہوتی ہے جو حضرت موسیٰ کا واقعہ کہاں گزرا فرمایا میرے پیغمبر آپ تو وہاں نہیں تھے جہاں حضرت موسیٰ مدین میں آپ نہیں تھے حرام اقام پہ نہیں تھے جب پڑا بھی کسی سے نہیں وہاں موقع پر بھی موجود نہیں تھے پھر یہ سارے سچے واقعات آپ کو کیسا پتہ چل رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کیا ہوتی ہے صحیح ہوتی ہے اور آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں آپ وہاں موجود بھی نہیں تھے آپ نے پڑھا بھی کسی سے نہیں اور پڑھتے بھی تو ایسا مدرسہ بھی زمین سے کوئی نہیں جو ہے ان حقائق کو بیان کرے یہودیوں نے حقائق کو مزہ کر دیا عیسائیوں نے مزہ کر دیا نیچے مدرسہ کوئی نہیں ایسا کوئی مدرس نہیں جو آپ کو ایسے علوم پڑھائے یہ پھر قرآن پاک کی آمد حضرت موسیٰ کے بارے میں صحیح صحیح خبریں اور یہ سارے واقعات یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ پر وحی آتی ہے جہاں قرآن نبی پاک کی صداقت بیان کرتا ہے وہاں بریلویوں کی ماں مر جاتی ہے جہاں بھی قرآن نے نبی کی صداقت کو بیان کیا وہاں پچھڑے پچارے کی جس کو درد ہو جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے بریلوی علماؤں کا ایک نظریہ رہا ہے سمجھو بات اس ان کا نظریہ یہ تھا حاضر ناظر کا یہ نظریہ بھی انہوں نے لیا شیعوں سے. اور بریلویوں والے آخر ناصر والے نظریہ کو موجودہ للڑ پارٹی نے دوسرے نام سے تعبیر کیا, عرض اعمال کے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ شیعوں میں اس نظریے کا نام کیا تھا؟ حاضر ناصر. بریلویوں میں کیا نام تھا؟ حاضر ناصر. اور للڑ پارٹی میں کیا نام بن گیا؟ عرض اعمال. مسئلہ ایک ہی ہے, کوئی فرق شرق نہیں. بریلوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمان ہر مکان ہر جگہ پہ حاضر ناصر ہیں. آپ کو پتا ہے وہ صوفی سو رہا ہے, بچوں لگتا ہے وہ پیچھے بھی ایک سونے کی تیاری میں ہے, وہ بیمار گرگا. اچھا بھائی یہ چھ دفعہ ہو گئے اس کو. اچھا دیکھو دیکھو میری طرف دیکھو, گوئی ساری سو رہے ہیں. اچھا کہتے حاضر ناظر, اس کو پرانے بریلوی حضرات نے اس بات کو بڑا لکھا کتابوں میں, عمر کچلوی کی مقیاس حنفیت ہے. اوئے ہوئے حاضر ناظر پر بننے تھپ دیے. اس نے کہا نبی پاک مچھلیوں کے پیٹ میں بھی حاضر ناظر, برزخ میں بھی حاضر ناظر, دنیا میں بھی حاضر ناظر, آخرت میں بھی حاضر ناظر. کوئی ذرہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں نبی پاک کا وجود اندر نہ, ہر جگہ پہ حاضر ناظر. خیر حاضر ناظر کا عقیدہ احمد رضا کریں گے. یہ احمد رضا کے بعد ہی عقیدہ ایجاد ہوا ہے, احمد رضا کا اپنا نہیں. احمد رضا کے بعد جن کے عمر اشروی, احمد سعید کاظمی اور ایک غلام دستگیر مولوی صاحب ہے, اس کا بنایا ہوا عقیدہ حاضر ناظر. یہ چاند بلّا ہے. اب پہلے تو یہ کہتے تھے کہ آپ کا جسم مبارک ہر جگہ پہ موجود ہے, حقیقت محمدیہ دیا, اور جسم اقدس سے کوئی کائنات کا ذرا خالی نہیں. پھر جب ان کو سفیر لگی کچھ اور لوگ سمجھدار ہوئے تو انہوں نے نیا راہ اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ نبی پاک کی روح مبارک حاضر ناظر ہے, آپ کی روح ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے. اس کو اٹھالا کہ جب اس سے بھی کام نہ بنا سفیر لگی تو اب ان کے جو سمجھدار بلوانے ہیں سعید اسد وغیرہ یا یہ اس قسم کے مناظر, انہوں نے یہ رابطہ اختیار کیا کہ آپ کا جسم مدینے میں ہے, روح جنت میں ہے, البتہ علم مصطفیٰ حاضر ناظر ہے. کوئی ذرا کائنات کا آپ کے علم سے باہر نہیں. یہ مولوی سعید اسد نے لکھا, اس کے حوالے میں انشاءاللہ لکھوا دوں گا. علم غیب والا مسئلہ بھی, وہ بھی ایک دن کی بات باقی ہے. تو بہرحال وہاں پر انہوں نے یہ بات لکھی. لیکن سید اسد کا باپ ہے امین صاحب, محمد امین واقعی مشہور یہی ہے کہ یہ اس کا باپ ہے. اس کی کتاب ہے حاضر ناصر. اس نے لکھا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک کا جسم اقدس ہر جگہ پہ حاضر. بیٹا کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ علم اقدس حاضر ناصر ہے. پیچھے ایک دفعہ فیصل آباد میں بھی اور ادھر پرانے بھی وہاں جب تقریر ہوئی ہمارا اور ان کا تقابل تھا, میں نے مولانا سید اسد صاحب سے یہ گزارش کی تھی کہ اپنے باپ سے مشورہ کر لو, اگر عقیدہ تیرا ٹھیک ہے تو امی کو دھان کے بھیج دے, کیونکہ تو کہتا ہے کہ علمی اس بات سے حاضر ناظر, اور تیرا ابا کہتا ہے جسمانی لحاظ سے حاضر ناظر. اب ٹھیک ہے, یہ بات تو صحیح ہے کہ ابا کا اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو نکاح نہیں ہے, پھر امی کو بتا لے ادھر ہی بھیج, اس لیے باپ سے مشورہ کر لے کہ مسئلہ دونوں کا عقیدے کا ہے. بہت بیچارہ ناراض ہوا, کہتے ہیں مجھے گالیاں نکلتے ہیں. میں نے کہا توبہ استغفر اللہ, تجھے کون گالیاں نکلتے ہیں؟ میں نے تو مشورہ دیا کہ تیرے باپ کا عقیدہ ٹھیک ہے یا تیرا. اگر تیرا ٹھیک ہے باپ کا غلط ہے تو ظاہر بات ہے پھر باپ کا نکاح نہیں, تو اپنی امی کو نان کے بھیج دیں, اس میں کون سی گالی ہے؟ اچھا مشورہ ہے. اچھا بہرحال یہ بریلوی مولویوں کے مستقل مختلف نظریات ہیں, کسی کی دوسری تعبیر. ہمارے للڑ پارٹی نے کی عرض اعمال صبح و شام بدھ جمعہ رات ساری رپورٹیں نبی پاک علیہ السلام کو مل جاتی ہے کہ آج پیر صاحب نے یہ کیا اور فلانے نے یہ کیا، یہ پورے آپ پر عرض اعمال اور امت کے عمل صبح و شام. یہ مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے، یہ سارے قرآن شریف میں بھی ہے. انا ارسلنا کا شاہدن کی تفسیر میں آگے جا کر مفتی شفیع صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ہر امتی کا عمل پیش ہوتا ہے صبح و شام پہ، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. یہ سارے قرآن اور بھی بڑی کتابوں میں آپ کو ملے گا تعبیر اسی حاضر ناظر کی ہے. گلی کو میں نے کہا کوئی مالک پہ ملے. اچھا چلو اب دیکھو، تو یہاں پر ایک نظریہ وجود حاضر ناظر، دوسرا نظریہ روح مبارک حاضر ناظر، تیسرا نظریہ علم مبارک حاضر ناظر، چوتھا نظریہ آپ ہیں مدینہ میں لیکن پوری کائنات آپ کے سامنے ایسے ہے جیسے رائی کا دانہ، تو کائنات کا آپ مشاہدہ فرماتے ہیں، آپ مدینے میں رہ کر پوری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، ساری کائنات آپ کے پاس موجود ہے. چوتھا اور پانچواں نظریہ حاضر ناظر کا عرض اعمال تبدیلی. حاضر ناظر کے کتنے نظریات بن گئے؟ پانچ. یہ پانچ قسم کے نظریات ہیں ان بزرگوں کے، پرانے پاک پانچوں کی نفی کرے گا. ما کنتا، ما کنتا نہیں تھے میرے پیغمبر نہ جسمن نہ روحن نہ علمن نہ مشاہدہ کر. یہ میں کیوں منع کر رہا ہوں؟ جلدی جلدی جلدی ٹائم تھوڑا ہے. ماں نبی کس پہ داخل ہے؟ پیر پہ. نبی کس پہ داخل ہے؟ پیر پہ. جس کی ہوگی مطلق پیر کی نبی، جن سے پیر کی نبی. اور ہم میں مانا کرتا ہوں وہ کنتا. دوسرا جملہ فعلیا حکم نکرہ میں، اور نکرہ سیاق نبی میں، وہاں مانا کیا ہوگا؟ ہر طرح عموم ہوگا. ما کنتا بے جان بل تور، ما کنتا بے جان بل غربی، یہ نہیں تھے آپ میرے پیغمبر، نہیں تھے جسمن بھی روحن بھی علمن بھی داتن بھی عطاءن بھی. تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ سارا معنی ہے نکرا داتن نبی کا، اور نبی کا فعل پر داخل ہونا، جنسیت ہے فعل کی نبی. نہیں تھے آپ حاضر ناظر، نہیں تھے آپ موجود، جسمن بھی روحن بھی علمن بھی مشاہدہ تن بھی عرض اعمال کے طور پہ بھی کسی طرح بھی نہیں تھے. ہم آنتا بے جانب الغربی، یہ غربی جانب موسل امرا، جب بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف تورات والا امر. فما کنتا من الشاہدین، بریلوی کہتے ہیں شاہدن کا معنی حاضر ناظر. اب جہاں مولوی احمد رضا سے کوئی پوچھے ما کنتا من الشاہدین کا پھر معنی کیا ہوگا؟ او بزرگو اتنا ارسلنا کا شاہدن کا معنی بگاڑتے ہیں نا، اور کہتے ہیں شاہدن کا معنی ہر جگہ ہر حاضر ناظر، ہر جگہ حاضر ناظر. یہ شاہدن حاضر ناظر، احمد رضا نے بھی ترجمہ نہیں کیا حاضر ناظر، لیکن میں نے بات کی نا کہ اس کا جھڑا ہوا مسئلہ نہیں. حاضر ناظر احمد رضا خان اور معنی میں لے رہے ہیں. وہ جو بات کے بریلویوں نے جھڑا مسئلہ وہ ان کا اپنا علیحدہ ہے. شاہدین اب ذرا دیکھنا ہے، جہاں ترجمہ احمد رضا میں ہے کہ اور نہیں تھے آپ وہاں حاضر، اور آپ نہیں تھے وہاں حاضر من الشاہدین. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں. یہ اب نبی آئی یا نہیں آئی؟ یہ بھی کیا ہے؟ مطلق شاہدین. اب حاضرین میں سے نہیں تھے، یعنی آپ کے علم میں بھی نہیں، جیسے ما کنتا تعلم و انت ولا قوموں کا آ گیا، آپ کے علم میں بھی نہیں. بلا کنہ انشانا قرونا فتطاول علیہم العمر، ان پر عمر لمبی ہو گئی، وما کنت ثاویا، اور نہیں تھے آپ کھڑے ہونے والے آل مدین میں، مدین میں بھی آپ موجود نہیں تھے، تتلو علیہم آ جاتے نا، آپ پڑھتے ہیں ان پر معاصرین پر ہماری نشانیاں، ولیکن انا، لیکن یہ واقعات وہی سے بتلائے، ہم نے آپ کو بتلائے، ولیکن نا کنا مرسلین، ہم ہی ہیں آپ کو رسول بنا کے بھیجنے والے، یعنی ہم نے وہی سے بتائے، وما کنتا بے جانب طور، اور نہیں تھے آپ کوئی طور کی جانب، جب ہم نے نزا کی تھی، بلا کہ رحمت ہم کے رب کا، آپ کی یہ خبریں دینا رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ ڈرائے تو اس قوم کو، نہیں آیا اس کے پاس ڈرانے والا، من قبل کا تجھ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، سمجھ آ گیا ہے یا نہیں؟ یہ سارے واقعات ہم نے کس کے ذریعے بتائے؟ وہی کے، اور وہی سے پہلے آپ کو پتا، جب پتہ ہی نہیں تھا تو عرض اعمال بھی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا تو مشاہدہ بھی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا تو روحن بھی حاضر نہیں تھے، پتہ ہی نہیں تھا تو جسمن بھی حاضر نہیں تھے، لہذا اب کوئی جسمن حاضر ناظر مانے وہ بھی قطعیات کا منکر، روحن حاضر ناظر مانے وہ بھی قطعیات کا منکر، علمن حاضر ناظر مانے وہ بھی قطعیات کا منکر، عرض اعمال تفصیلی مانے وہ بھی قطعیات کا منکر، اور تینوں چاروں پانچوں کا حکم ایک ہی ہے. اچھا جی دیکھو، وما کنتا بجانب الطور، وہاں پر بھی نہیں تھے. آگے جی، ولولا ان تصیبہم، تخویف دنیاوی، کیوں نہیں یہ کہ پہنچے ان کو کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، جو آگے کیا ان کے ہاتھوں نے، بس کہتے وہ اے ہمارے پروردگار کیوں نہیں بھیجا تو نے ہمیں ہماری طرف رسول، ہم اس کی طرح اس کی اتباع کرتے، ہم اتباع کرتے تیری ایتوں کی، فنکون من المؤمنین، اور ہوتے ہم ایمان لانے والوں سے، فلما جاءہم الحق، اور جب آتوں سے ان کے پاس حق، پھر انجنا ہماری طرف سے، کہا انہوں نے کیوں نہیں دیے گئے، اسلام اوتیا موسیٰ، جیسے کہ دیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، مراد منہ مانگے معجزات، یا نہیں انکار کیا، بما اوتیا موسیٰ، ان معجزات کا یا نہیں انکار کیا انہوں نے جو دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے، قالوا، کہا انہوں نے سحران، یہ دو جادو ہیں قرآن اور تورات، تظاہرا، آپس میں ملتے جلتے، ایک جیسے موافق، یعنی کیا مطلب، اللہ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ منہ مانگا معجزہ ملے تب مانیں گے، منہ مانگا معجزہ کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نشان ملے، عصا، جیسے بیضا، یہ ملے ہم مانیں گے، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ہم نے موسیٰ کو جو وہ معجزے دیے تھے انہوں نے مان لیا تھا، اس قوم نے مانا تھا، انہوں نے بھی نہیں مانا، اور یہ بھی ہم کہہ رہے ہیں تہران تظاہرا، یہ دونوں جادو ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی تورات بھی اور محمد علیہ السلام کا قرآن بھی، دونوں جادو ہیں، سحران تظاہرا، ایک دوسرے کے موافق، فقالوا انا بکل کافرون، اور کہا انہوں نے ہم دونوں کے منکر ہیں، بکل جان، دونوں، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ تورات کو مانتے ہیں، دونوں کے منکر ہیں، ہے قالوا فاتوا بکتاب من عند اللہ، قل، میرے پیغمبر اعلان کر دو، ان کو کہو لاؤ پھر کوئی کتاب، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، جو زیادہ ہدایت والی ہو، من ہوما، قرآن اور تورات سے، میں اس کی اتباع کر لیتا ہوں، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، تو سلی انسان بن کے رہے، سلی کے سر میں لگو، اچھا، یتبعون فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ جواب نہ دے سکیں تجھے، عَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ آبَاءَهُمْ، پس یقین کر لے یہ تابے دار ہیں اپنی آبا کے، فَمَنْ أَضَلُّ، اور کون بڑا گمراہ اس شخص سے جو تابے داری کرے اپنے خواہش کی، بغیر ہدی من اللہ، بغیر ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بے شک اللہ نہیں راہ دیتا قوم ظالمین کو۔ فَلَقَدْ فَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، البتہ تحقیق ترتیب الی القرآن، البتہ تحقیق پے در پے بھیجا، فَصَّلْنَا لگاتار بھیجا ہم نے طرف ان کے القولہ اپنا کلام یعنی قرآن، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہوں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ مولوی جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس سے پہلے، یعنی من قبل ہی من قبل القرآن، قرآن سے پہلے، ہم بھی یؤمنون، وہ بھی اس قرآن کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جو بعض علماء اہل کتاب قرآن کو مان گئے، فرمایا وہ مولوی بھی مار رہے ہیں، اور مکہ والے چٹاٹی تم کیوں آکڑے ہوئے ہو، تم بھی اس قرآن کو مانو۔ فَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جائیں اوپر ان کے، قالوا آمنا بِهِ، کہا انہوں نے کون اہل کتاب نے، جب پڑھی جاتی ہے اوپر ان کے آیات، قالوا آمنا بِهِ، وہ کہتی ہیں ہم ایمان لائے ساتھ اس کے، اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، یہ حق ہے ہمارے پروردگار کی طرف سے، اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ، بے شک ہم ہیں اس کے نزول سے پہلے کے مسلمان، یعنی اس کی جو پیشین گوئیاں تھی ان کو سن کے ہم پہلے کے مسلمان ہیں۔ اولئک یؤتون، یہی لوگ ہیں دیے جائیں گے اجر اپنا دو مرتبہ، بما صبروا، وجہ ان کے ڈٹے رہنے کے، اور دور کرتے ہیں بالحسنے، حسناتے اچھائی کے ساتھ، السیئہ برائی کو، مطلب کیا ہے بما صبروا، بڑا مشکل کام ہے ایک پیر کی بیعت توڑ کر دوسرے پیر کی بیعت کرنا، بڑا مشکل ہے۔ یہ جو اہل کتاب تھے پہلے، یہ حضرت موسیٰ کی شریعت کے بڑے مولوی تھے، اور جب مسلمان ہوئے تو چوگراہٹ ختم ہو گئی نا، جب مسلمان ہوئے، ایک مذہب ہے نا، ایک آپ ایک مذہب میں رہ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ میں سے کوئی آدمی ہندوؤں کے ساتھ ملتا ہے یا یہودیوں کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ، اس کو نئے سرے سے نہیں محنت کرنی پڑے گی، یہاں اچھا بھلا مولوی بھی اس مذہب کو تو جانتے ہی بولی ہے، یہ مذہب موسوی میں عالم تھے لیکن دین محمد ہی کو تو پہچان ہی نہیں سکتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، تو اس پر بہت صبر کرنا پڑ گیا۔ ہاں بوجہ اس کے کہ صبروا، انہوں نے بما صبروا علی دینہم اللہ اذن مشرقین، یہ دوسری طرف مانا کیا ہے، میں جو مانا کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ وہ جو حدیث ہے رجل آمنا، رجل من آل کتاب ہے، آل کتاب کا آدمی جو آمنا بے نبی، یہ ہی اپنے نبی کے ساتھ ایمان لایا پھر میرے ساتھ ایمان لایا، یہ کچھ اسی سے نکلی ہے وہ حدیث، اس کی اصل نہیں ہے۔ تو وہاں پر اصل مسئلہ ہوتا ہے مشکلات، پہلے تو ایک پیر کو چھوڑنا مشکل ہے، ایک دین کو چھوڑنا، پھر اس دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں جب آتا ہے تو درجے حیثیتیں یہ بدل جاتی ہیں، یا عزت بدل جاتی ہے، اور پہلی کو شہرت ختم ہو جاتی ہے، یہ دوسری مصیبت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بما صبروا، ان کے اس صبر پر اور ڈٹے رہنے کی وجہ سے اللہ ان کو دے گا اجرہم مرتین، اس کے دو معنی ہیں اجرہم مرتین کے، رکھا لے آپ سارے سوئے ہوئے، ایک مانا یہ ہے اجرہم مرتین کا، یہ دو اجر کیوں ملیں گے، اس پر اشکال ہے کہ عمل عبد الرحمن کرے ایک اجر، اور عمل آپ میں سے جو پہلے بریلی تھے اب مسلمان ہوئے، مثال دے رہا ہوں، یا کوئی واہیاتی آیا تھا اور اس کا عقیدہ بن گیا، رجل من اہل کتاب، مثال کے طور پر، اہل کتاب وہ نہیں گی، مثال کے طور پہ ان سے آیا، اب سبق برابر پڑھ رہے ہیں، عبد الرحمان بیچارہ بھی لگا ہوا ہے، وہ بھی لگا ہوا ہوں، عبد الرحمان کو ملے ایک نیکی، اس کو ملے دو نیکیوں کو دکھ ہے، سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے، کام تو یہ بھی بیچارہ بھی کر رہا ہے، اور وہ دوسرا اہل کتاب سے آیا کام وہ بھی کر رہا ہے، یہ عجیب مسئلہ ہے، یا مسلمان کام کرے تو ایک نیکی، اور جو دوسرے مذہب سے آ کے کام کرے تو اسے دو نیکیاں ڈبل اجر. یہ عجیب انصاف ہے. اسے تو پھر بہتر ہے کہ پہلے یہودی بنے اور پھر مسلمان بنے. یہ ادھر بیٹھے ہیں دو اجر ہیں ان کے لیے. یہ اجر کس وجہ سے ہے اور سمجھو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ پہلے شریعت موسوی پر عمل ہو رہا تھا. جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیا اب اس عالم عبداللہ ابن سلام نے شریعت موسوی کو چھوڑ کر شریعت محمدی کو قبول کیا. اب بات سمجھنے والی ہے اگر شریعت محمدی کو قبول نہ کرتے تو شریعت موسوی والا اجر بھی تباہ ہو جاتا. اب جبکہ پہلے وہ شریعت پہ عامل تھے اب شریعت محمدی پر آ گئے تو ایک اجر تو شریعت موسوی پر عمل والا بچ گیا, دوسرا اجر شریعت محمدی والا مل گیا. یہ ہے اجرین اور مرتین. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ایک معنی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام مثلا 50 سال تک یا 40 سال تک انہوں نے عمل کیا یہودیت کا. اب جب نبی پاک آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شریعت چھوڑ کر حضرت عبداللہ ابن سلام نے عمل کیا محمدیت پر. اب جب محمدی شریعت پہ آئے اگر محمدی شریعت پہ نہ آتے تو پہلا اجر بھی ضائع کر بیٹھتے 50 سال والا. جب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو 50 سال والا پہلا نیکیاں بھی بچا لی گئی اور آگے جو شریعت محمدی پر عمل کرے گا وہ نیکیاں بھی گلے وہ نیکیاں بھی ان کے کھاتے میں آ گئی. تو یہ کیا اجر مرتین بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ اور دوستو بزرگو یہ اس کا نام کیا ہے؟ اجر مرتین. یہ نمبر دو یہ ہے اجر مرتین کا مطلب یہی ہے کہ ایک کرتا ایک نیکی ہے دوسروں کی نسبت جس کو ڈبل ثواب ملتا ہے اس کی وجہ ہے کہ محنت اور مشقت. محنت اور مشقت اس کی محنت مشقت یہی ہے کہ ایک مذہب چھوڑنا مشکل ہے دوسرے مذہب میں آنا مشکل ہے پھر وہاں پر اپنی حیثیت درجے مٹانا مشکل ہے اپنی شخصیت کو پیچھے کرنا مشکل ہے. اور سٹی ٹوپی والا سو گئی ہے ہاں تو یہ چیزیں مشکل ہیں. اب جس محنت جو اجر ملتا ہے وہ قدرے محنت اور مشقت کی ملتا ہے. اجر آپ کو بھی مل رہا ہے اور اجر ان بابوں کو بھی مل رہا ہے. ان بابوں کا اجر آپ سے زیادہ ہے. آپ کے لیے بیٹھنا مشکل نہیں ان کے لیے بیٹھنا مشکل ہے. ان کی مشقت زیادہ ہے محنت زیادہ ہے. جس کی محنت مشقت زیادہ ہے اجر اس کا زیادہ ہے. تو یہ بھی مذہب کے انتقال کی وجہ سے آئے تو ان کی بھی محنت زیادہ ہے تو اجر بھی زیادہ ہے. ہاں بھائی دو وجہ اس پر پھر اشکال ہے. اس کا مطلب ہے ابو بکر جو عمل کرتا رہا ایک اجر ملتا رہا, عبداللہ ابن سلام عمل کرتا رہا تو ڈبل اجر ملتا رہا. تو ابو بکر سے عبداللہ ابن سلام کا اجر بڑھ گیا, جب اجر بڑھ گیا تو مرتبہ بھی بڑھ گیا. یہ کون ہے سکون کے پیچھے پھر کون بیٹھا؟ ہاں کھڑے ہو جاؤ ملا کھڑے ہو جاؤ. یہ اور بھی پیچھے اور کون ہے؟ اپنے ساتھ والے کو کھڑا کرو ساتھ. یہ جو پیچھے جھکے بیٹھے ادھر سامنے بیٹھو ادھر بیٹھو یا ادھر تو امت پوری ہے. ہاں بہرحال میرے سامنے رہو چھپے ہوئے نہیں. ہاں بھائی اب ذرا دیکھو اب عبداللہ ابن سلام کا اجر بڑھ گیا نا بزرگو. اجر بڑا تو مرتبہ بھی بڑھ گیا. جواب یہ ہے کہ ایک ہے کمیت اجر اور ایک ہے کیفیت اجر. ایک ہے کہ ایک آدمی سمجھو جہاں پر بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے ایک آدمی نیکی کرتا ہے بہت پہاڑ جتنا سونا خرچ کرتا ہے اور ایک آدمی منا شیر جو کلو ایک جو خرچ کر رہا ہے. جب اب کمیت کے اعتبار سے تو اوس پہاڑ کا سونا بہت زیادہ ہے لیکن کیف کس کا زیادہ ہے؟ صحابہ کے جو ہوگا اور وہ بھی ایک دیر، اور تمہارا پورا احد پہاڑ. معلوم ہوتا ہے کمیت اور چیز ہوتی ہے اور کیف اور چیز ہوتی ہے. عبداللہ ابن سلام کے اجر دورے نہیں، تین گنا نہیں، اگر لاکھ گنا بھی بن جائے نا، بڑھا دیا جائے، وہ کمیت میں اضافہ ہوگا. ابو بکر صدیق کے درجے اور اجر کی کیفیت تو نہیں ہو سکتی. سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آئی گی؟ اسی بات کو حضرت نانوتوی نے لکھا، جو بریلویوں کو سمجھ نہیں آئی انہوں نے اعتراض کر دیا. حضرت نانوتوی نے یہی بات لکھی کہ انبیاء کا جو کمال ہوتا ہے وہ کمال علمی ہوتا ہے، اور عمل میں بظاہر بسا اوقات کبھی امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے. عمل میں بظاہر بسا اوقات کبھی امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے. اب اس عبارت کو سوچو، حضرت کی اس عبارت پہ کوئی اعتراض نہیں، بظاہر امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے. بظاہر یہی ہے کہ ایک امتی ہے، اس نے 80 حج کیے، 80 حج، اور نبی پاک علیہ السلام نے کتنے حج کیے تھے؟ ایک. اب بظاہر 80 حج زیادہ ہے یا ایک؟ لیکن جس کے 80 کروڑ حج بھی ہوں نا، نبی پاک علیہ السلام کے ایک قدم کی درد کے برابر بھی ان کا درجہ نہیں کرتا. کیف میں آپ کا درجہ بہت اونچا ہے. اسی طرح آپ پر زکات یا روزے یا نمازوں کی فرضیت ہے، یہ ہجرت کے تھوڑا سا پہلے. ہاں بھائی، لال ٹوپی والے پنکھا ٹھیک چل رہا ہے، آپ بے فکر رہے. ہاں بھائی دادا کرو، پنکھا دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیسی متفق ذہن کو. اچھا جی، وہاں پر کچھ بیٹھنے کا بھی ادب ہوتا ہے. قرآن پاک کی مجلس میں کچھ بیٹھنے کے آداب ہوتے ہیں، اس لیے بار بار آپ کو تنبیہ کرتا ہوں. اور یہ بھی خام خاصو کی طرح متوجہ ہونا، بچوں کی طرح حرکتیں کرنا، یہ ادب قرآن کے خلاف ہے، قرآنی مجلس کے ادب کے خلاف ہے. اس لیے جتنی دیر بیٹھنا ہے تو ادب کے ساتھ بیٹھے، ورنہ آپ کو کسی نے منت تو نہیں کی آپ یہاں بیٹھے. ہاں آپ کو منت کرے گا بھی نہیں، بیٹھو تو ادب کے ساتھ. قرآن پاک کی مجلس کا ادب ہوتا ہے. ہاں کوئی معذور ہے، بیمار ہے، اس کا علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ادھر تو پنکھے کے ساتھ کھیلنا شروع کر دو، رکھے بھلے سوکھی. اچھا دیکھو بھائی، تو بات کس کی ہے؟ کمیت اور کیف کی. تو کیف جو ہے آپ کا ایک سجدہ اور ساری امت کے اصفیاء کے ساری زندگی کے سجدے، نبی کریم علیہ السلام کی سجدے کی ایک تسبیح کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے جہاں پر بھی مسئلہ آ گیا، جو تونا اجرہم مرتین، اشکال ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اب آگے چلتے جاؤ. اور دور کرتے ہیں بالحسنہ السیئہ، بالحسنہ سات حسنہ کے سیئہ کو، ہے نبی حبے جا مما رزقناہم ينفقون. نبی حبے مال، مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی زیادتی بھی کر جائے تو درگزر کر دیتے ہیں، کسی کی بدماشی بھی ہو جائے تو درگزر کرتے ہیں، بشرطے کہ دوسروں کو نقصان کا خطرہ نہ ہو. اور حبے مال ہے، بخیل بھی نہیں، ہم نے جو ان کو رزق دیا اسے خرچ بھی کرتے ہیں. فإذا سمعوا اللغو، اور جب سنتے ہیں کسی مشرق ملا کی تقریر، کسی للڑ کی تقریر، اور اس میں اللغو شرک کی باتیں ہوتی ہیں، بدعت کی باتیں ہوتی ہیں، آرزو انہو چہرے کرتے ہیں اس کو، آرزو انہو خودگار دیتے ہیں اس کو، چہرے کر دیتے ہیں اس کو. پیسا سمے اور مومنوں کی سمتیں آ رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ اذا یتلا علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین. پہلے بھی ہمیں یقین تھا، اس کا ثمرہ بیان کیا اولئک کا، نتیجہ یہ ہے ان کو ڈبل اجر ملے گا. دوسرا، پہلے تو ایمان لاتے ہیں، نمبر دو اپنے اخلاق صحیح رکھتے ہیں، نمبر دو یا نمبر دو لکھا ہے ابن عباس یدفعونا بشہادت اللہ الہ الا اللہ اشرکا. حضرت شاہ کہہ رہے ہیں مولا نے بھی یہی معنی کیا, فرماتے ہیں دفع کرتے ہیں توحید بیان کر کے شرک کو, مسئلہ بیان کر کے شرک کو, اس کو دور کرتے ہیں, بیمار رکھنا اور اپنے مال بھی توحید کی اشاعت میں خرچ کرتے ہیں, بیمار رکھنا ہم اشاعت توحید کے لیے اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں, فیضا سمے اللغوا اور جب سنتے ہیں مشرک ملا کی تقریر, پیر کی تقریر, بدتی کی تقریر, تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اشرکا, جب شرک سنتے ہیں تو شرک بیان کرنے والا مشرک ہی ہوگا نا, بدت بیان کرنے والا مشرک ہی ہوگا, جب مشرکین کی تقریریں سنتے ہیں آرزو انہو اراد کرتے ہیں یعنی ان کو چہے کر دیتے ہیں, دفع کر دیتے ہیں, یہ وقالو لنا اور یہ بھی کہتے ہیں ہم تم ایک کہتے ہیں ایک جیسے بے ایمان ہیں, اس طرح نہیں کہتے, وقالو لنا ہمارے لیے ہمارا کام ہے, ہم تو توحیدی ہیں, ہم توحید بیان کریں گے, بنا تم اعمالکم بس سے تمہارا عمل اور کرتوت ہے, تم شرکی بکتے رہو اور اپنے کرتوت نہ چھوڑو, ہم بھی اپنا مشن نہیں چھوڑیں گے, ہم بیان فتلا کرتے رہیں گے, تم شرک پہ لٹے رہو, سلام علیکم, یہ سلام متارکت ہے, تمہارا ہمارا جوڑ کوئی نہیں, سلام علیکم, سلام متارکت کا مطلب ساڈی تھوڑی لگتی نہیں, تمہارا ہمارا جوڑ کوئی نہیں, سلام علیکم, ہم نہیں الجھتے الجاہلین بے سمجھوں کے ساتھ, ہمارے تمہارے ساتھ الجھن بھی کوئی نہیں, بات بھی کوئی نہیں ہے, سلام ہمارا تمہارا جوڑ بھی کوئی نہیں, تو اپنے جگہ پہ لگے رہو, ہم اپنا مسئلہ بیان کرنے پہ لگے ہیں, انک لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء, انک لا تہدی آپ نہیں ہدایت دے سکتے, من احببتا جس کو آپ چاہیں, ولکن اللہ یہدی لیکن اللہ پاک ہدایت دیتا ہے, نہیں یشاء جس کو چاہے, وہ عالم اور وہ خوب جانتا ہے, بالمہتدین قابل ہدایت لوگوں کو, یہ جو ہدایت کے آنے کے قابل ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے, فقالوا ان تبع, اچھا جی یہ آیت جو ہے نا اتنا چلاتا بھی یہ پہلے بھی